مریم چربی اے زما اللہ انا یکون لی ولد سرنگی بے زما بچے ولم یمسسنی بشرن او ما تلاس نے لگے دل دس بنی آدم. سبحان اللہ, دا عفت کاملہ دے. قال اللہ فرمائے کذالک دقا صدا واقعی تو پاکیزے گایتی مریمی پا پاک دامنے اللہ شہادت دے. اللہ یخلق ما شاء, اللہ پیدا کی جسنگ ارادو کی. اذا قضا امرہ کرچ اللہ ارادہ کے دیو کار چغوی لکون اللہ ورطوی کن نبیا موجودی اللہ فی صلوبہ سے دل اور تاخیر نکشی کے دے اور ٹیم پہ نہ لگی. یو نقطہ دلتراغ چ اللہ یخلق ما یشا اور آیت نمبر 40 کے راغ اللہ یفعل ما یشا داولے وداد قرآن تو فنون دے. دیم نقطہ علماء ذکر کی وید زکریا علیہ السلام استبعاد جو دا امر خارق نہ نو امر نادر نو الک د خز خان بچے کی دا سے نادر نہ دے سنے دے دا سے خارق العادت نہ دے خدا بوڑھا سری زوے کے دل نادر نہ دے. زکریا علیہ السلام استبعاد دا امر نادر نو امر خارق نہ نو زکوی چی یفعلو تناشنا گنی خو یفعلو او دا حضرت مریم صدیقی دا استبعاد دا امر خارق نو سنو خارق نہ نو زکا یخلقو دلتا استبعاد دا امر خارق العادت نو زکا یخلقو التا استمداد دا استبعاد دا نادر العادت نو زکا یفعلو ذکر کرو. ٹھیک شو بھائی. قال كذلك الله يخلق ما شاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ويعلم الكتاب. الله عيسى عليه السلام للتعليم ده كتاب وركي امراد كتاب نہ كتابت اور خط والحکمت علم اور پویا ده علم. تشوا یا الكتاب جنس کتاب چاہے کہ قران داخل دے رسو برازی قران وہی کنا والحکمت اور تمام امور ده دین والحکمت او ده تمام انبیاء و سنت و تورات و انجیل و رسولا ناسب مقدر دے و یرسلہ رسولا اور اللہ بلیگی عیسیٰ علیہ السلام لپیغمبر یا و یجعلہ رسولا اللہ بدی لپیغمبر جوڑی الہ بنی اسرائیل تا او دے بوی انی قد جئتکم بی آیت من ربکم چمارا تلکڑی تاستا و یو نخی باندی دربستا سنا اغسری اس دے کے پیزم معجزات بیان دے دے جس وقت کی راشی ہوئی بچ ما تاو ترا تل کر دی پیو نخ سرا اگا نخ سدا نمبر ایک انی اخلقو لکم چیزا با جورو ما تاسو دے پارا اخلقو بماند اصورو دے خواہ پیدا کول مانا بنا کے زکر پیدا کول دا اللہ کار دے اخلقو زبا جورو ما لکم ستاسو مخ کی منتقین دا خٹنا کہے ات تیری پشان دا سورت تمارغ دا کہے ات کی دا کا پمان دے مثل دے نو کہے ات تیر مثل ہے ات تیری پشان دا شکل دا مارغ فان فخو فیہ زبزو بیا پا دی کی فکم نو فیکونو تیرم بیزن اللہ دا با مارغ شی دا خودے پا حکم خاتی نبدر جوڑو ما یو مثل دا مارغ بیا با پا دی کی فکم آ فان فخو فیہ پدے کے بفکما پسکے بفکی نسوکی ہے ات کے بفکما دا زمیر دا فیہ دے مثل کاف تراجے دے او دا کاف پمان دے مثل دے گوارے خواہ یاد رکھے اپا دے دیر مفصل میں باس کر دے کہے ات تیر کے دا کاف ندے دا کاف پمان دے مثل دے او فیہ کی دا ہی زمیر چی دے دے کاف تراجے دے چی پمان دے مثل دے مانو کا زبا جوڑوں تاسو لرد خٹنا پا مثل دا شکل دا مارغا فان فخو نبیاب فکم فیه پا دی مثل کے فیه پا دی مثل کے فیه پا دا قشے چکم مماثل دا ہے اتو تیر دے فیه پا دا غسیز کے چکم مشابی دا ہے اتو تیر دے فیکونو تیرم بیزن اللہ دے بشی مارغا دی اللہ پا حکم اوبر الاکما ازبا جن دے کوما دا نسبت مجازی اوبر الاکما ازبا جوڑو ما درزا درند وال ابرسا برگی مرز والا اکما اگا چاہتا وئی چی دا مور نڈون پیدا شی اور ابرس اگا چاہتا وئی چی پچا بانے برگی بیماری وی واؤی الموتا بیزن اللہ ازبا جن دے کوما مری بیزن اللہ پا حکم دا اللہ سرا دا بیزن اللہ ولی ذکر کم مسکی وہ انفق فی فیکون طیرم بیزن اللہ بیا وبری الاکما والابرسا بیا وحی الموتا بیزن اللہ ولی راوڑا وزکا چی دا احیاء دا امواتو چی دے دا دا صفاتو دا الوحیت ندے لوازماتو دا الوحیت ندے دا دا بشر طاقت ندے نو که سوک داو نوی چی گور دی مری جون دی کنو دے خو خودیشا وزکا بیزن اللہ دا احیاء دا موتا بإذن اللہ و نکی پا طاقت دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو تکرار دا اذن اللہ دفع دا توہم شوا چی احیاء دا موتا پا لوازمی الوحیت ندی نکی دا بشریت نا خوچ دے مری جوندی کی خو خودیش وی بإذن اللہ دا اللہ پا حکم وو نبیوکم او پینزم موجزہ حضرت عزل با خبر در کم بما پاغسی تاکلونا چی خورائی وما تدخرون اگر چی پا کور که مزخیره کری دی چی چا پا کور که بس خورلو یا با ماخام لسو علکه تا خوی کری خورل لکنا او ماخام لدی کری خیده کتوائی کن تا لکه ساک خورل دیخا او ماخام لبا فرانکه شی کور که دی کتوائی که دا شیده او دا موجزه ونو این نفیزه لکا بشک پا دی کلایت لکم نخدا تاسل اللہ پا قدرت او زما پا پیغمبر ہے ان کن تو مؤمنین سو موجزے شوی اول اخلق من الطین کہے ات الطیر پرندہ علماء اتفاق دے چی لم یخلق غیر الحفاش بغیر دا خاپیرک نئے بل حصے نو جوڑ کر خاپیرک جوڑ کرو او دے خاپیرک او دے انسان پا مابین کے دیر مناسبت دے عزت و سخیوا یو خاپیره خو بینه کنا آغا شپی چی و تم نخکار رزم نخکاری بلکه لیل و نهار که نخکاری سوا ده دو تیمونو نه بس بیاده ده غسی خالص ده وخی یو تکره ده بس وخی سپیره ده او حقوم ده غسی چی یو شیب جور کوی نچه وابلو تا نچه ده خلق و نظر نبواردن پرد خارو و پرد توکت دانه چی ده باز خلق ده خاپیرکان ریساز هم جور کردی عرضه که دوی تا نخکاری عرب عیسیٰ علیہ السلام پا موجزی چی با کم شے جور شا خاپیرک بے جور کا چوا بیلو زن ارتب خلق و نظر نا چوا رو دا شے با خاپیر شا اب یاد تخیم چی دیدی خاپیرک انسان سنا طبعا سمر مناسبت و مشابہت تی روز در تخیم دیم خبرہ ابر الاکمہ والابرس دیده که یو نکتہ یادہ کا داد خودی طریقہ دا چی کمی زمانی که دیو سی زوری بے پزد کے اللہ پیغمبر را لے گی موسیٰ علیہ السلام پہ زمانے کے دے سحر زور ہو نو اللہ موجزہ دے عصا موسیٰ علیہ السلام تا ورکڑا او دے ید دے بیزا چھے دے سحر مقابل ہوش حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ زمانے کے طب عروج ترسی دلو ڈاکٹری طب عروج تا انتہا ترسی دلو دا سقرات مقرات دے گی زمانے خلق یا دے گی دا طب چھے دے عروج ترسی دلو خدا ابرس دا سے مرض ہو چی اتبا دے علاج نا مایوس شو اور دارگی اکماہ مادر زادر انوالے دم لا علاج مرض ہو اور ابرسم لا علاج مرض ہو خب دی ابرس کی دو قسم ابرس علی یو دا سی سپنوالے دے چی تا پاکستان خاخا کی اور وینا تراؤزی یا دا سی منگی اور سرخی پاکی راشی دے علاج کی دش زکای کی وینا شترے او چې کله ابرس داسی وی چې بالکل پاکستان خفه کی وینه تنه راوځي یا داسی مخی او وینه پکې نه پیدا نشي نو هغه ابرس داسی ابرس چې بیا اتباع د علاج نشي کوله بالکل علاج نشي کوله او دې زمانه کوم نشته علاج کنټرول وشي ختمیږي قطعا نه حضرت سات داسی معجزه الله ورکړ چې کوم کې اتباع ختم ابرئ الاکمہ واللہ عالم سرد خطیب شربینی نکلی چ بعض وقت کے بدی سال سام پکور کے پچاس پچاس ہزار کسان بناست ہو اللہ عالم کا نا تو خلق برا جم او اکما ڈلر آل جبرس ڈلر آل حتی سال السلام بدودی علاج کو وہ تمام مفسرین لکلی کان یداویہم بالدعاء الی الایمان کان یداویہم بالدعاء بشرط الایمان دوی بے والا ورکولا اول بار تو دعوت تو توحید بیانو مسئلہ بے بیانولا بیا بھی ایمان راوڑا اور تو طالب پار دعا کو ما ایمان بے راوڑا لاز بیداز دعوائے ہو سا گرزی دعو مزید بے کولی اور چکل اپرسو دائی پر لاس بانی یا پا جسم بے چھ لاس مبارک راک نو خدا وند قدس بدائے سرمن خستہ جوڑا کرا نو کان یو داویہم معلوم تنزیلم لکل لی انو یو داویہم بدعا الاللہ بشرط بشرط ایمان و اوہی الموتا بیزن اللہ دیکھے او نکتہ را چھ دلتا خو زمیر مفرد دے او صورت مائدہ کی جمع دا داوہ دے مادر آوار مائدہ یا ایک سو دس ہو گنا فتکون تیرم بزنی و تبری الاکما والابرس بزنی و از تخرج الموتا تخرجو دے جمع عدل تدی و احجی داولی و دیل پار علماء کرام چی داد قرآن تفنن دے یا دلت اخبار قبل الفعل دے اور علت اخبار بعد الفعل دے علت تخرجو دے کنا علت اخبار بعد الفعل دے اور دلت اخبار اخبار قبل الفعل دے مناسبت تا حفاش انسان سر پہ یسوس سیزنو کے دے او دی علماء سپری خینی دی و دمرا چی وقت واری نو سڑے سو گی دے تفسیر سمرقندی وار لکی دیر عجیبا و دی خلقو حتی سال اسلام دا مطلبہ کرے وا چی تمستا خاپی رکھ جوڑ کا نو دے با خاپی رکھ جوڑ کا خاپی رکھ کی مناسبت سے وہی انو عجب من سال خلق مخلوقات کی وہ ناشنا شے دے اور من عجائبی انو لحمن و دمن یتیر بغیر ریشن الغخا اڈو کی دی او بغیر دو وزر نالو سی تو گرا وزر نشتے اروان لازم کلا کلا دشپے دو مخرا ہو لیکن سم شرپی بیاوی و یلدو کما یلدو الحیوانو ولا یبیزو کما تبیزو سار الطیوری وی دی چی بچی راوڑی نو دا سی بچی راوڑی لکا حیوان نا چی بچی پیدا کی دا سی نفس نے بچی پیدا کی آگئی نا چی لکا آمی پرندی چا گیا چی داری پرندی بچی خود آگئی نراوزی و دا خاپرک بچی چی دی نو دنی دا نفس نا جوری گی پا نفس کی جوری گی اگر دام حیوان آتو وی وی اکون لہو درعون یا خرج منہو ابنن ولا تیشکنا او دی غلان زومی اولا یوسر فی زو النہار ولا فی ظلمت اللیل و انما یرا فی ساعتین بعد غروب الشمس ساکاری او ندش پی صرف ما خام چی نور پروزی لگوانے ٹیم کی ور تخکاری یا چی طلوع فجر شن لگوانے ٹیم کی ور تخکاری بیا اس ٹیم کی نخکاری ور اور بیا وی ویزرکو کما یزرکو الانسان پی دادا سی خاندی لکہ انسان چی خاندی اوی ویحیدو کما تحید المرآتو اور دل باقیدہ دا سی خیز امراضی لکا زنانو لچے حیز رازی عجیبہ شیر ہے کنا ویزہ کا خلق دا عیسیٰ علیہ السلام دے دیتا پوسو کا ومصدق اللہ ما بین یدی من التورات اور تصدیق کا ان کے ماں دیا کتاب چا مانا مخکے دے چاہا تورات دے زکا عیسیٰ علیہ السلام خود انجیل خواندو ولیو حل لکم اور زد تاستا حلالو ما نو حلالو لوالو خو اللہ دے نسبت احلا مجازن دے اور نسبتی دے زکچ دے مبین دے یا مقصود اظہار دے خواہ ولو حل لکم او حلالوم زتاسو تا مانا اغا محللات در تخکار کوما باز اللذی حرم علیکم چپتا سو حرام کرشو وجئتکم او جئتکم بیات من ربکم او مارا تل گرتا استا پیون خسرا در افستا سنا مانا دا چه زمان دا مسئلہ چه دا ولیحل لکم بعض اللذی حرما چه محرمات حلالی خو نسخ شکنا اشارت چه جئتکم کی چه زمان دا نسخ صرف دا خواہشات بانے نہ دے بلکہ دا نسخ زما پر دلیل سر دے بلا دل نہیں دلیل لرما فتق اللہ واتیون ان اللہ ربی تقریر دے بے شک اللہ رب زما دے اور رب ستاسو فابدو خاضی اللہ عبادتو کہے حاضر صراط مستقیم اس دا تقریر چوکا دلت ادماج دے اے حذف القصہ خبر پکے پٹھا رہا ادماج لے قصہ پکے پٹا رہا اس قصہ پڑ سی چلو شو زما شیخ بھائی فبشرا فبشرا ہاں یا فولدا کما بشر به وبلغ قومه الرسالۃ الشیخ فولدا کما بشر به دے پا داغا سی دست پیدا شو چی سنگا زیر ور کرشی وا وبلغ قومه الرسالۃ او تقریر شروع کر او چکل ان اللہ ربی و ربکم تو رسید نو خلق یو بل تجول فلما احس لکھا سمانا تو حس معلوم کر محسوس بالحس یو بل تشاج نسے فلما احسا اے وجدا ہر کلا چی معلوم کا محسوس کا اے معلوم کا عیسیٰ علیہ السلام دو دینا کفر نو قال عیسیٰ علیہ السلام فرمائل من انصاری اللہ سوک دے امداد کے ان کے زمان پہ دین دا اللہ کے نو قال حواریونا حوارین ہوئے حوارین سوک دی بعض خلقوی چی دا حوارین دوبیانو او زکر چی دا حواری چی دے حوران دے او حوراوی لکی گی آگا چاہتا چی کپڑی سپی نہیں حواریون دوبیان نوخا علماء ذکر کئی چی دوی تا حواری زکاوی چی لانم یلبسون سیاب البیازے دوی با سپین کپڑی اغسطے او سپین کپڑی اغسطل دخانانو کار دو غریبانانو نئی غریب سرے خوی رنگدار کپڑا وائے چی خیرینی گنا دم سابون بسوک پیدا کئی او خانان چی سابون و سغڑی نوکران دوی زلو دیری حواری لانم یلبسون سیاب البیاز سپین کپڑے بے اغسطے دا نوابان زامنو قال حواریون اوی مالدار خلقو علام بغویوی الحواریون الوزراء وزراوی وزراو قرطبیوی ابناو ملوکن دا خو بادشانو زامنو اصوکوی قال حواریون المجاہدون لیکن نبی علیہ السلام فرمائے لکل نبی حواریون و حواریجی الزبیر ہر پیغمبر دے پار یو خاص مر گرے ہو زما مر گئے زبیر دے دامن نہیں چاہ ہر پیغمبر بزان دوبی ساتا اور زما دوبی زبیر دے نہ لکل نبی حواریون و حواریجی الزبیر اے مجاہدین اے معاونین اے خادمان اوے سپن روبو خلقو بس الحواری سپن روبو الحواریون مجاہدانو الحواریون شہزادگانو الحواریون وزراؤ الحوارین نوابان نام انصار اللہ منگ امداد کے ان کی دل دے دن یو وشاد بیاننا مسلمون اور تگواشا چم اللہ تی غار خود ان کی ندی دعا وقتا ربنا آمنا اے اللہ منگ ایمان راوڑ دے بما انزل تپاگ دن چتا منگ تراو لے گا و تبان رسولا امنگ تابداری کردے دا پیغمبر فاکتبنا ما شاہدین ولیکا منگ لرا زمگنم آگا چاہ سرا الشاہدین چی گوئی کون کی دیستا دا توحید الشاہدین گوئی کون کی دیستا دا توحید ممن یشہد لکا بی توحید ولی انبیائی کا بی رسالت ومکرو ومکر اللہ او دی مکرو کو اللہ مکرو کو واللہ خیر ماکرین اللہ بہتر مکر کول والدے اس گولا مکرو ومکر اللہ دوی مکر وک اللہ مکر وک اس کی توج اللہ تو مکر نسبت والے شیر ہے نہ پتی بان علماء باس کر دے او غرائب القرآن باس کر دے مفردات امام راغب میں باز کر دیں چالک دا مکرو مکر اللہ چین دا پختو خن دا چتو مکرو مکر بد سے دے یا سدا سے اردو خن دا دا عربی دا نو چ مکرو عربی شوا نہ بس بیا مان صحیح شوا و مکرو دوی مکرو کو و مکر اللہ اللہ مکرو کو المکرو مکرانی قید یاد کا المکرو مکرانی مکر محمود و مکر مضموم یو مکر محمود دے یو مکر مضموم دے بندہ تا چی منصوب شی دا مضموم دے اللہ تا چی منصوب شی محمود دے المکر مکرانی پختو خو ندا المکر مکرانی اردو ندا ادنا دا مکرانیانو خبر ادا المکر مکران مکر محمود و مکر مضموم خبر اخلاص شو او قرآن سورت انفال گورا درشم آت گورا ویم کرونا گورا ویم کرو بکل لذین کفرو لیثبتو کا او یقتلو کا او یخرجو کا ویم کرونا او دی مکر کو ویم کرو اللہ اللہ مکر کو واللہ خیر الماکرین اللہ بہتر مکر کولو والا دے خیر الماکرین شکنا او دارگی مکر بد سورت فاطر گورا آیت نمبر دے دری سال اختم استکبارن فی الارض لوجد تکبر نہ پزمکا و مکر السیئی او لوجد مکر بدنا ولا یحیق المکر السیئی او نراز نازلیگی مکر بد اس گر المکر مکرانی مکر محمود خیر الماکرین و مکر مضموم مکر السیئی مکر پر دو قسم دے خبر خلاص ہے تفسیر زجاج خطیب شربینی لکھ دی او مال متنزیل لکھ لی دی چدا مکرو خودی مکر اک و مکر اللہ دا اللہ تو چکم نسبت تا مکر شوی دے وی دادا سی نسبت تے لکا یخادعون اللہ و و خادعهم و اللہ یستازئ بهم نال تم کا قیدہ سے ذکر کرے وا جزا د فیل تعبیر پہ عین فیل سر شوی دے و مکرو دوی مکرو کا و مکر اللہ تو اللہ دوی لبدل دا مکر ورکڑا دا مانا خوش ہو خو اللہ خیر الماکرین بیان جوری تیشو کنا نو اے اس توجیحات کو ہم چاول دال چا مکر اپی جانا مکر ست ہوئی معلم التنزیل لکی المکر من المخلوقین الخدیعۃ والحیلۃ معلم التنزیل لکی المکر من المخلوقین الخدیعۃ والحیلۃ والمکر من اللہ استدراج العبد مکر چ مخلوق تا منسوب شی اپمانی د دوکی دے اپمانی د چل دے او چکل دا مکر اللہ تا منسوب شی نمراتن استدراج دے استدراج العبد یو او اخذ العبد من حیث لا یشعر او اخذ العبد من حیث لا یشعر یا یو بندل پداسی طریقی گرفت کول چاہے تا دو پتہ نہیں چپلار دے بران ناسا پہ انہیں سے مکر دا مخلوق نا پہ مانگے خدیعا دوکا والحیلہ اللہ تا چی منصوب شی نو دا مانے استدراج العبد و اخذ من حیث لا یشعر بندل استدراج ور کول یا داس نیول کے بندہ تڑو پتو نہ خبر من پوچھو اے پختو کی سش بندہ تے چے منسوب شی مکر نہ مراد تن چل چل دے او چے اللہ تے منسوب شی مراد تن تدبیر دے او تدبیر فعل حسن دے او چل چل فعل مضموم دے دے گھر چلی دے داس نے مذمت دے دے دیر مدبر دے خا خاوند تدبیر دے دامت خدا اللہ تا منصوب شو نو تدبیر شو بندہ تا منصوب شو نو چل شو معلم التنزیل او دغسی علامہ خطیب شربینیم ذکر کر دی او دارنگی علماء کرام لکی غرائب القرآن چکل دا تدبیر اللہ تا منصوب شی دا مکر عبارت عن التدبیر الکامل المحکم عبادت ہے تدبیر المحکم الکامل، جدا تدبیر محکم اور تدبیر کامل. یا مکر چ اللہ تو منسوب شی نمرات سنی الافض بالغفلت لمن استحقه، مستحق دا جرم چرے آگے لد آگے پہ بے خبر ہے آگے تٹو پتنی نہ سا پیونی سے بس. یا سو تدبیر دے وما کرو دوی ساز شکر وما کر اللہ، اللہ تدبیر دا بچاؤ کا واللہ خیر الماکرین، اللہ بہتر تدبیر کو ان کے دے. مکر تدبیر شا اللہ تا منصوب شا. یا وما کرو دوی ما کرو کا وما کر اللہ، اللہ دویلا محلت ورک استدراج ورک اوینی والپدا سے طریقے چی دوی تا دو پتا نوا. واللہ خیر الماکرین وما کرو وما کر اللہ وما کرو دی ما کرو کا اللہ رو سزا ورکنا. اور علماء ذکر کئی چی مکر دا مخلوق جور دے اور مکر دا اللہ عدل دے، مکر دا مخلوق جور دے مکر دا اللہ عدل دے. اور دا پختون خبر نہ دا عرب ہے نا. اذ قال اللہ یا عیسیٰ کہا چل اللہ عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی کا ز دا زیوزے پر زما بیارو سے دے مان زباس کو مخا اور خب مجدار باز در تکم انشاءاللہ خواہ از باب خلاص کم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ کل چل اللہ عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی کا ز پورا پورا غستن کم تالرا روحن و جسمن مانا یاد اکا و رافیو کلیہ و بیاو چطوم ز تالرا الیہ آغاز ایتا چجت زمان خوخی یا رافیو کلیہ اے الہ کرامتی خپل کرامت تا تیشوہ و متحر کا او پاکون کم ز تالرا میرا لذین کفرود کافرانونا و جائر لذین تبوکا او گردن کی ماغا چالرا چچاستا تابداری کردہ لپاس دا کافرانونا پر تر قیامت پوری ستا اتبا مومنین چی دی تر قیامت پوری پر کافر و غالب بھی. سمم ایلی مرجوکم بیا خاص زمان طرف دی مرجوکم رات لستا فاہکم بینکم بیاز فیصلوکم پر مینستا سکے فیما کنتم فی تختلفون فارغ مسئلہ کی چتا سپائے کی اختلاف چولے ہو مسئلہ اختلافی چنن پا کمی مسئلہ کی تاسو اختلاف کوئے چا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیثیت اور شخصیت تے قیامت پرد بپدی کی فیصلہ ہوشی او حقیقت پا اخکارشی چی عیسیٰ عبداللہ دے ابن اللہ نہ دے. فاما اللذین کفرو فسا کسان چی کافران دی فوعذبو عذابا شدیدا اللہ وی زبد ویل عذاب ورکم عذاب سخت فی دنیا پا دنیا کی والآخرہ پا آخرت ومال من ناصرین انبی لفادوی سوک مددگار. فاما اللذین آمنو آکسان چی چارا ورد ایمان اور عمل کی نیکر ٹھیک شوا فیوفیہم پورا بورکم زدویتا اجورہم اگر سوابون دا عمل دوی واللہ لا یحب الظالمین اللہ چلے نفقی ظالمان یہ نفری کی دی سزا دا ظالمانو. اس دل تو گرہ فیوفیہم کی ایفا دا اور ایفاوی چاہتا حق پورا ورکول بچ ایفا چاہتا حق پورا ورکول اتوی لکی گی انی متوفی کا پورا پورا غسل دی اور بدن انسان پورا سی روح مال بدن وی چھ صرف روح وی نو نمگڑے دے اور چھ روح نی بدن نو نمگڑے دے اور چھ روح اور بدن دواری نو انسان پورا دے ٹھیک شو کہنا نو متوفی کا روح مال بدن دے پونش مطلب او یو افی ایم کی دلتا ایفا دا او پورا حق ورکول ضرور سور پس لازم خبر اکوم. اللہ ذالکا دیکھ ادخال الہی صداقت تا پیغمبر علیہ السلام یا جملہ مترزہ کا جملہ مترزہ صداقت برائے نبی علیہ السلام ذالکا نتلو علیکا دا جملہ معترضہ دا ادخال نبی تر دخا ذالکا جملہ معترضہ بس لپار صداقت تا پیغمبر علیہ السلام ذالکا نتلو علیکا دا پیغام چکم منگتا تا بیان کا نتلو ہو علیکا منگا للو پتا باندی تفصیلوار در تللو من الآیاتی دا اللہ دا حکمنونا و ذکر الحکیم او ذکر محکم ذکر محکم در تو بیانو آسری ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ بے شکا اس گرا دا جواب دا شو بیشا چی عیسیٰ علیہ السلام پا برا لار او پا برا پور تا کرے شا تو پور تا سوک زی جز دا اللہ جز دا اللہ دی اللہ دوی اون زکی پا برا خورا او با لکھانا علی عظم باللہ تو دی آگی جواب نا نا یا دا سی سوالو کا یرکی عیسیٰ دا خورے ابن نوے نو پلار خوبے او کنا خوچ بے پلار پیدا دے نو معلوم شو چھ جز دا اللہ دے نو جواب ان مسئلہ عیسیٰ بے شک وجود دا عیسیٰ علیہ السلام عند اللہ پنیز دا اللہ کا مسئلہ آدم شان دا مثال دا آدم دے بس او دل تا کا مسئلہ آدم کے دا تمثیل پا نفسی وجود کے دے جملہ وجوہ مراد ندی تمثیل پا نفسی وجود کے دے جملہ وجوہ مراد ندی اے خلقو عیسیٰ اللہ دا سے موجود کرے دے لکا آدم چی موجود کرے دے سنگے موجود کرو خلقو من تراب اللہ آدم دا خاور میں پیدا کرو بیاور تو کن فیکون ویلو دارنگی اللہ حضرت عیسیٰ روح مریم تراولے گا نو کن فیکون ورتا ہوئے بس دا تمثیل پا نفسی وجود کے لا فی جملت الصفات لا فی جملت الوجود این مسل عیسیٰ کا مسل آدم علماء لکی چیز دے تو شبہ الغریب بالاغرب عیسیٰ غریب دے اور آدم علیہ السلام اغرب دے اور غریب پا ماند ناشنا دے لکدی کی علماء یو مناظر نقل کرے دا ابن کثیر اور دیو طول مناظر لکلے دا یو عالم روم تلاڑ اور رومیانو ورتوی چی صاف ابن اللہ دے پی زکا چی پلاری نشتا دے عالم ورتوی کتاسوی چی صاف پلار نشتا زکا دے ابن اللہ دے او اللہ دے بیا پا آدم زیاد مستحق دے ابنیت دے زکا چی داغی خونا مورو نا پلارو بیا آدم علیہ السلام تے ابن اللہ والے نوائے نہ دوی بیا پی بلے ترازو کا چمنگ عیسیٰ علیہ السلام تے ابن اللہ زکا ویو چی دے مڑی جون دے کولا دیسا دے مڑی جون دے کولا آن بیاوی جرجیش علیہ السلام تو والے الہ نوائے آخو خلق وجلو او پا کٹو کی پخ کرو او بیا خود جون دے کرو بیا غیت الہ وال نوائے او جرجیش او پیغمبر دیخا آگے قصے دیر مشہور دی مفتی شفیع سے بھی او کتاب نکل دیا قصت جرجیش علیہ السلام آگے جرجیش خلق وحلو ٹکڑی ٹکڑی کرو او بیا اللہ پا جون دے کرو خلقو من ترابن اللہ دے پیدا کرے او دے خلصنا خاورنا اسم قالا بیا اللہ ورتویلو کن فیکون دا سی آدم علیہ السلام اللہ پیدا کر او بیا ورت کن فیکونو خبر اخلاص شو آدم پیدا کو کن فیکونو عیسیٰ روح راولے کو کن فیکونو ورتوی الحق من ربکا حق ستا رب طرف نہ دے فلا تکن الممترین نمکی گتا دا شک ان کو نا فمن حاجکا اس گور عیسیٰ سا حقیقت بیان شا اس دا مناظرہ دا اور دی مناظری نہ پس چیلنج مباہلا فمن حاجکا بس اغسو چی باز کی تاثر جگڑ کی تاثر فی فبارد عیسیٰ علیہ السلام من بعد ما جاکم للمی پس دیر چی تاثر خراغلے دا علم فقل اوے دویتا تعالو راشے ندو ابنانا چی منگ بلو اخبر زامن و ابناکم ستاس زامن ونسانا اخبر خزی بی بیانے وان ونساکم ستاسو وانفسنا اور اخبر قبیلہ وانفسکم ستاسو قبیلہ وانفسنا اخبر اولاد وانفسکم ستاسو اولاد چیلنج دی توی کا مبارک تاسو مراشے اخبر زامن و خزی راولے فاخبر مراشے منگ بمراشو اسما نبتحل بیابا اللہ تا عجزیو کو دا نبتحل چی دے دا دا بدحالی نہ دے اور بدحالا یا بدحالا دا دوار بھی لکی گی اگر دعا تا چو یجتہد فی ہے لکا بعض علماء لکی سم نبتحل سم نجتہدو بیابا دیر کوشی سر دعا غوارو سم نبتحل بیابا عاجزیو کو فنجعل نو اوبا غوارو دا چو اوبا گردو خان فنجعل اوبا غوارو لانت اللہ پاک علی الکافرین پا کافرو بانے لعنت اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین پر دروغ جنو باندے. اور حدیث کے راضی کہ مبالی چیلنج کو نبی علیہ السلام ورک ہو چیلنج مبالی شوی نوا اور نبی علیہ السلام فرمائے کہ چر دا کافر راغلے وے اللہ پاک بدوی ٹکڑی ٹکڑی کرو دا مناظرہ ہوا کہنا نو کہ دوی راغلے وے مخان مخشے وے نو خدے بنیس نابود کرو راغلی نو ان آزاد اول قصص الحق بے شک دا قرآن چ دے لول قصص الحق دا اللہ پیغام دے بالکل حق بس یا ان آزاد دا مذکور کہ متعلق دے پس شان دے عیسیٰ علیہ السلام لول قصص الحق دا خامخ بیان دے بالکل حق وما من الہ اللہ من تاکید دے پار دے الہ نکرہ دا وما من الہ نشتے حصوک الہ الا اللہ سوا دا اللہ نا لا عیسیٰ ولا امہو ولا جمیع الانبیاء لا الہ الا اللہ وان اللہ لو لازیل حکیم اللہ غالب دے حکمت مالک فین تولو پس کی چردی مخواڑی فین اللہ علیم بالمفسدین اللہ علم دے پہال دا مفسدین و باندے در در میں ہوئے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ دے آتمان لقوان تحقیق کن دا وقت مناسب السرا واخلن دے تحقیق لکو ما و چونکہ ضروری ابحاث تین دے لپار دلتا یعنی چشم پوشیم نشم کولے بعض خلق با ایمانا اول خو دا عقیدہ دا چاوا دا دا مرزایان و دا غلام احمد پرویزی او دا قادیانی عقیدہ وا اس دی زمانہ کی دا عثمانیان و ڈل دا عقیم وی چی عیسیٰ علیہ السلام مر دے او بعض ناپویا خلق اسم وی چی عیسیٰ علیہ السلام مر دے اوی گورا اللہ انی متوفی کا دتا وجنوا او متوفی کا پمان توفی سر ادا او توفی پمان دے موت تے عیسیٰ علیہ السلام کو مر دے دل پارا س اول ترجمے کو ما بیاد قرآن یو قیدہ دا ذکر کو ما او بیاد علماء و پدیبان آراء و احادیث مبارکہ پیش کو ما توفی معنی ازدہ کہے تفسیر امام رازی اور غرائب القرآن لکھی التوفی اخذ الشیء وافیا التوفی اخذ الشیء وافیا توفی پمانی د لغت سرا پمانی لغوی سرا اخذ الشیء وافیا یو شیء پورا پورا اغستو توی او اس ما در توی چی انسان چی پورا اخ پورا سرے پروح جسم دوار سر دے کہ تش روح بھی نو ناقص تے اکروح چل سی جسم کہتے نبی آمو اخذ الشیء وافیا دیتا توفی بھی لکھی گی کلیات تا ابی البقا جائے مشہور کتاب دار میں دت راوڑا دیدی یو سل یو کم درشم سفدا اوی توفی بمانے موت داد عام خلق و ترجمہ دا او توفی افض شیء وافیا اے کاملا روح اور بدن دوار سرا داد کامل علماء و ترجمہ دا کامل خلق و ترجمہ صدا فصحا و بلغا توفی وی افض شیء وافیا تا کلیات ابی البقا 129 صفحہ اگر یو جل کی آگے کتاب دے چه ار کلا توفی پا ما دا افض و شیع وافیان سرشا و زمانه کما و از قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا معنی بس نگا کہ اے آخذو کا وافیان بروح کا و ببدنک پروح اور بدن دوارو سرا بحث اس امام رازی یو وهم ازالہ کئی کہ دا توفی مانا اخذ شی وافین شی نبیا و رافیو کا الیا دا سلی پار ذکر شو امام رازی داگی جواب کئی دارگی غرائب القرآن چه توفین پس رافی و کچ راغل دی دا دفع دا توهم دی خبر دا چه سوک دا وهم اونکی چه دا توفی فقط تا روح دا او دا بدن بدن نوا. یا چه بھئی امام رازی اور غرائب القرآن لکی چه توفی چار کل پا ماند اخذ شی وافی انشوا نور پسی دا رافی و کچ ذکر کول مخصص دی دفع دا وهم دا چه سوک داو نوی چه دا توفی فقط تا روح وا او دا بدن نوا بلکہ روح مال بدن پورتا شوی دے ذکر رافیو کا الی راغل دے پریمانی پوشوئے ذکر چه دا مرزیان دی مرزیان کافر دی کنا کافر دی مرزیان وی چه یو قیدہ دا زان نجوڑے وی چه دا رافیو کا فائل وی اللہی کنا او مفول زی روح وی او سلی الی نمراتنا فقط روح وی بدن نی داد مرزیانو قیدہ دا خان چی در رافی و کاف فائل اللاوی او مفول زی روح وی سلی الی وی بغیر در روح مال جسد نبلا مانا نسوی کی گی نخلی چی رافی و که الی نمانا دا چی تا روح می برا بوتا اما جسد خودل تا دیکھانا علی که کم زی کمر دی وی کشمیر کی قبر چا دو کشمیر کی مگ دا قبر رو خواه وی سیلاب را غی اوڑا پرانے پوشوی شیخ القرآن بوی چی زدتا قیدہ بیانو ما ستا قیدہ کم کتاب کرا شتی چی درافیس فائل اللہ وی او مفول زی روح وی سلی الی وی مراد بغیر دا رفع دا روح نبلا مانا نسے کی گی چا لکل لی وی زخ حضرت وی زمان قیدہ دادا چه در رافعو فائل اللاوی او مفعول زی جسدوی او سلی الی یا الاوی تو بغیر در رفع جسمان بلا ما نجوری زندر را در خبره ایسو ایت بقره او پورا زمانگا قیدا او ناشنا قیدا او پدی که در فیدا دریش پیتا ہے تو گرا فائز اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم التورا پس رفعنا دے رافی وکا دے کہنا رفرالا رفرالا رافی اللہ دے اور مرفوع اچت کرشوے جسد دے چکڑ در رافیل فائل اللہ وی او مفول جسد وی او سلی الاوی یا الی یا ناوی نسوی رفع جسمانی علی کہ در کوئی تور روح چل سے ہو کہ جسم چل سے ہو کوئی تور کے حروش دے نا نو رافیو کا الی دا رفع دا جسم وا رفع دا روح نوا او متوفی کا کی اخذ دا روح راغے و رافیو کا کی اخذ دا جسم راغے نو حضی سا روح مال جسد برلار غرائب غرائب التفسیر د امام کرمانی اول جلد 201 پیتم میں ترجمہ لکھی انی متوفی کا رافع کا وافیا تاما لم ینالو منک شیئا یاد شو انی متوفی کا رافع کا وافیا تاما لم ینالو منک زتا اوچت ان کے ماں پورا تام چتا نبدوی حص ان وانخلی سمانا نبدل جسم لتکلیف در کی نبد روح لا رافعو کا تامن لم ینالو من کا تا اوچت ان کے ماں پورا پورا پورا پورا دارنگی معلم التنزیل اللہ میں بغوی ترجمہ کی انی متوفی کا آخذو کا وافیاں بروح کا و ببدن کا من غیر موتن معلم التنزیل من غیر موتن خو معلم التنزیل باند خدای رحمتون وری ناشنا نکتا دا متوفی کا رافیو کا آخذو کا وافین بروحی کا و ببدن کا من غیر موتن وی ولی ناشنا خبر کرنا وی زدان دا تا پوس کو ما چی دا نسوارا جب تقسیم شو پر ڈلو کسی رو باندھے نو دا دا حتی عیسیٰ علیہ السلام دا رفع نا پستا او کہ دا موت نا پستا. دیر خیستا خبرہ کردہ وینما تنصرو بعد رفی ہی چا حتی عیسیٰ پا برا لار دوی او ابن او کہ دا عیسیٰ دلتا مر شیوے مر کرے شیوے شہید کرے شہید کرے شیوے نو خلق پر تیلاوی لو بیا خو خلق کو الہ نبی کنا بیا یو خو شہید کرے شا وہ خو مر کرے شا وہ چاہتی ساپ بر لار بنی اسرائیلو کے چا دل پیدا شوی بی ابن اللہ دے برت لار چاہی جی سال سو سالا عالم التنزیل من غیر موت. اپ دی بان دل دا سورت مائدی آیت راوار 117 وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي کَلَ چِتَازَ پُورْتَ کرما نُكُنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ فَتَوَفَّيْتَنِي دے او توفی دل تا پما سشو آخذو کا وافیان بروح کا و بی بدن کا من غیر موتن. از مالب التنزیل غرائب القرآن دویم جل 171 لکی آخذو کا بروح کا و بی جسد کا جمیان بس آخذو کا بروح کا و بی بدن تاوچت ان کے ماں پروستا سرا اور پر جسم ستا دوارو سرا روح اور جسم دوارو چتو ماں دیکھو دا خود علماء تحقیقات نورم بزیستے خو اخذ شے وافیان شا انی متوفی کا تاوچت ان کے ما پرو جسم دوارو سرا بس دا عام ترجمہ شو ورافیو کا ذکر آورو چھ دفع دے تواہمش بلا توجی پا آیت کی تقدیم و تاخیر دے لکہ محمد ابن ابی بکر عظیم بھی دی اصل کے دادے یا عیسیٰ انی متوفی کا یا عیسیٰ انی رافیو کا و متوفی کا اگرچہ متوفی کا لفظ مقدم دے لیکن رتبتن در رافیو کا نہ مؤخر دے لیکن وس جدی ور کئی کی چمنگا ہوئے اور دا متوفی کا ولی مخ کے ذکر کرے دے لپار دست سلے دے عیسیٰ علیہ السلام نقطہ یاد کا دا متوفی کا لفظ مقدم دے رتبتن درافی اوکن رستو دے او متوفی کا مقدم کرے دے پرافی اوکا باندے بطور تسلی. اصل مطلب داو یا ایسا انی رافی اوکا و متوفی کا ایسا ازتا اوچتا ان کے ما او بیابا دے مرکو ما ٹھیک شوا خو متوفی کا ولی مخ کراوڑا تسلی دا ایسا خفکی گما انی متوفی کا زمڑ کون کے متا لرا پا اجل مسماستا ستا موت بد چا دلا سن راضی ورافیو کا اس دی پر را بلم تو متوفی کا ورافیو کا کی تقدیم تاخیر دے خو متوفی کا زکا مقدم کرے دے چسرے تسلی دا اور مراد تنسرے تحفظ دے عیسیٰ علیہ السلام بل جواب داد چی و متوفیق و رافیو کا کی دعوی لپار دا ترتیب نہ دے بس کی اس بات عمرے نہ دے متوفیق و رافیو کا متوفیق و رافیو کا. بعض علماء لکی چی دا متوفیق پمانہ دا نوم دے انی متوفیق زتا اس ادکا ان کے ماں اس دی ادکا ان کے ماں ورافیو کا اپ برد اچتو ماں اچتا ان کے ماں خوب در باندر آوالا ماں اپ خوب کل اچتو ماں چون یارے گئے او توفی پر معنی دا خوب رازی سورت انام گورا سورت انام آیت 60 وَوَالَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ سُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ سمانا والذی اللہ ذات یتوفاکم ادکی تاسلا تاسل اللہ ادکی اس تاسل اللہ خوب راولی نو بیا تاسل پاس نو انی متوفی کا مان سدا انی منی مکا زتا اس ادکوما تاب اس ادکما او پست دینا ورا بیو کا او بیا بدے بر بوزما ٹھیک شو. او تفسیر سراج المنیر خطیب 216 مان لکھی انی متوفی کا اے متوفی اجل کا زستا نیٹا دا مرگ پورے استا عمر پورا کا ان کے ماں ومانا ہو انی عاصم کا من ان یقتل کل کفار ورافیو کا الیا اے محل کرامتی و مقر ملائکتی تا محل دا کرامت تو چتو ماں او مقر د ملائکو تو چتو ماں او مستوف متوفی اجل کا زستا نیٹا پورا کول والے ماں چکم وقت ما در مقرر کردی آگی تا با در سو ما سوک در تنیزی که دینیشی ٹھیک شوا. بلا توجیح علماء ذکر کئی چه توفی پا ماند افض شعوات دی انی متوفی کا ز آغستون که متانا خواشات نفسانیستا ورافیو که لیا او برد بیو ما کم خواشات نفسانی استاد نفس خواش سدی تا روڑه غواری غواڑی کا نا او بغواڑی اور نور سے ضروریات انسانی غواڑی دار سے تو غواڑی نہ متوفی کا اے متوفی شہوات کا ستا خواہشات ختم ان کے ماں او فرشتوں پر صفت گرد ان کے ماں اور بیاد بر اچت ان کے ماں ٹھیک شو. لکا اتبیان لکھ لی دہ کتاب دے تبیان فی اقسام القرآن دا علامہ ابن قیم کتاب دے التبیان فی اقسام فی اقسام ام القرآن دا عبد القیم دا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جدید صفد ما صفا 239 صفدا واز المسیح ابن مریم حی لم یمت وغذاؤ من جنس غذاء الملائکہ دا عیسیٰ ابن مریم جندے دے مرن دے او غذا دے دی دا جس دا غذا دا فرشتو نہ دا فرشتو پر صفت بان دے نو. او ابو بکری وراق الواسطی دا ترجمہ کریم دا انی متوفی کا متوفی شہوات کا ستا خواہشات ختمو ما ورافیو کیلیا او بیاد برا تبو زمان حتی عیسیٰ علیہ السلام اللہ پا برا بوتلے دے اللہ پہ برا بوتلے دے اور دیغین تمام خواہشات نفسانیہ اے اغت اغست دی اور پہ صفات دا ملکوتیت کی اللہ موصوف گرزولے دے اور داد طول آل سنت اور جماعت مسلک دے تفسیر تبری پہ دی آت باندھ لکھلی دی دا صفحہ ما سا 340 دا قال ابو جعفر واولى هذه الاقوال بالصحه عندنا قول من قال معنى ذلك اني قابضك من الارض ورافعك الي قابضك من الارض ورافعك الي لتواتر الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال ثم ينقص في الارض مده ذكرها كوشكنا ابيا آخر کے لیے سم یموتو فیصلی علی المسلمون و یدفنونه دا اخبار تواتر سر ثابت تھی اور داد تفسیر تبری او درم سپارہ او درم جلدے ٹھیک شو. اجماع دا طول علماء دا پدی باندے چہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جون دے رے اور پسمان نبان موجود دے. نظم درد علامہ بقائی سے آپ دی آیت باندی لکھی اے 421 اور جلد نمبر 4 ثم زاد سبحان و تعالی فی بشارتی بالرفعتی الی محل کرامتی و موتن ملائکتی و معدن النزاحت عن الادناس بشارت بالرفع الی محل کرامتی و موتن ملائکہ اچت کرے دے ببرا روح نہ جسم روح خدا طول ببرا زید بیا متوفیق و رافق سمانہ دا معلومی گی چی رفع درو خدا ہر چاہ دا خو احساس ممتاز دے پدے کی اور اگر امتیاز درو مالو جسد دے واضح مر پوچھو علماء کرام افسوس دے چی داخل افسو دا خبری ولی کی چھرے حیران پاتش تفسیر فتح القدیر دیزے کی لکی دا جلد نمبر ایک دے اور دا صفحہ نمبر 379 دا اور دیر خیستہ تحقیق کر دے دیو انی آسمکا من ان یقتلک الکفار ومؤخر اجلکا الى جل کتبتہ لکا و توفیق مانا دا حفاظت کے ان کے استاد قتل دا کافران ہونا اور تا تستاغ نیٹے تو تاز رسوما لان الصحیح جگہ صحیح خبر دادا چن اللہ رفع السماء من غیر وفات کما رجہ کثیر من المفسرین واختار ابن جریر الطبری اور بیا دی روایتوں نے دی بآخر کے وقت ثبت فی الاحادیث صحیح ان عیسیٰ علیہ السلام ینزل فی آخر الزمان فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویذو الجزیہ ویحکم بین عباد بشریعت المحمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث سر دا مسئلہ ثابت ہے چی عیسیٰ علیہ السلام با پاخر زمانے کی راکوزی گی صلیب با ماتی خنزیر لبا قتلی یعنی دائی دا حرمت اعلان با کئی او پا کافرانو باندے جزیہ با ایک دی او فی صلیب کی پا خلقو کی بشرت محمد علیہ السلام ویکون مسلمون انصار و اتباہو او مسلمانان دا عیسیٰ علیہ السلام مرگری با تجوری گی دا فتح القدیر دے دا امام شوکانی مشہور تفسیر دے تیشوا یو کتاب دے دے امام شیرانی چاہیے تو لکھی الیواقیت والجواہر اور دے دا صفحہ 568 جلد ثانی 538 پیتا دے وزانت النصار ان ناسو تو صلیبا و لاہوت رفعا والحق انه رفع بجسده الى السماء والايمان بذلك واجب وی حق خبر ادا چی عیسیٰ علیہ السلام اسمانو تا پا جسم سے اچت شیو دے اور ایمان پا دی خبر بانے واجب دے جگہ چی قرآن سورت مائدہ کی سورت نساء کی بل رفعہ اللہ الیہ اللہ دا غیر رفع کرے دا اتو اے چنے دے شیو ٹھیک شو علماء اکرام پا دی باندی مجبور فتاوہ دا شیخ الاسلام ابن تیمی صلی اللہ رمجل 322 صفحے تفسیری باز کرے دے پدے کتابوں نشتے دا دا اس مخیماس نور جلدونو چاہی وقت نایاب اس دستیاب دی دا یو کتاب دے دا علامہ انور شاہ کشمیری سے کتاب خود آگی دے خود بیاد دغی شاگردان لکلے دے مولانا ادریس سے مفتی شفی سے دی کتاب نم دے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح دائیو کتاب دے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح او دا نہایت کافی اور شافی کتاب دے پہ اس بات تا حیات تا عیسیٰ علیہ السلام چکم دلائل ذکر کر دی 101 روایات مرفوع موقوفا آثار و اخبار جمع کر دی 101 پورا آخر کی در تین گورا الحدیث آخر کے 101 نمبر دے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح اور دا کتاب صاف کتب خانہ کے مشہور پکار نے جدی کہ اس بات عیسیٰ علیہ السلام ماندی احادیث مرفوعہ موقوفہ آثار دا صحابہ اخبار 101 بیان شوی دی جی صاف آسمانوں کی جن دے دے اور دا دیال سنت اور جماعت مسلک دے دائیو کتاب دے رسو لتؤمنن نبی ولتنصرن باندی ابن کثیر پا تمام جلدنو کی دا روایت تے چلو کان موسیٰ و عیسیٰ حیینے موسیٰ علیہ السلام بسی عیسیٰ ذکر دے دا قادیانیان دا بدبخت اولادوی چی عیسیٰ علیہ السلام مر دے ذکر چی موسیٰ علیہ السلام مر دے آدی چلو کان موسیٰ و عیسیٰ دا یو کتاب دے دا نور شاہ کشمیری سے دے دے نم دے عقیدت الاسلام انوشا کشمیر سے کتاب دے عقیدت الاسلام اور ما سکت دے صفحہ چی دا 81 چې چا څنګه زما د زور زړی نو سی حوالې نو بشک هغه دی وی دا نوی کتاب دی او مخ دستیاب نو کن نایاب ما ډیر ګران اغستو هغه یو تصریح او عقیده تر اسلام چې ما په سو پیسو اغستې وا پغې باندې ما دې سلور وړ کتابونه اغستې یو شی چې نایاب داخل اسمان تور سي اوس دې لیکي بولی سیبا وحیث ما وقع بذکر عیسیٰ ایزن کما فی نسخت تفسیر میں کسی تحت قول وزا خضر اللہ فمن صحب الناسخین قطعا و بطا ولا اصل فی کتاب من کتب الحدیث کہ عیسیٰ موسیٰ و عیسیٰ چھ دے دا اچھر پر صحیح حدیث کی نشتہ دے داد صحب دا ناسخین دا وقد وقع فی بعض الموازی من غیر کتب الحدیث بذکری او کما قلنا من قلم الناسخین و سبقت الالسنة قطعا اے بعضی وقت کی دائی سبقت تجیب زبانی عیسیٰ موسیٰ نو سبقت لسانی دی یا نفس شہرت دی لکا شیل قرآن مرحوم با قصہ کو لکنا ویو پختنو دی پنجابی جگر آن نو پنجاب کے اکثر دی غٹ و خلقنو میں اسماعیل و ابراہیمی کنا نو پختنو دی پنجابی جگر آن پنجابی چو ٹول پیغمبران زمنگو ویو اغس سنگا وی چودری اسماعیل و گورا چودری ابراہیم و گورا چودری فلان و گورا چودری فلان و گورا دی پختنوی ناس غصہ شو وی اچھا او سب پیغمبر تمہارے میں سے ہے تھے دی پختنو اردو اندازی وی وہ عیسیٰ موسیٰ تمہارا باپ تھا عیسیٰ خان و موسیٰ خان تمہارا باپ تھا وہ ہمارا تھا نو او گورا عیسیٰ خان و موسیٰ خان علی کا استعمال کی عیسیٰ موسیٰ نو دیم دغلی کی چی من قلم الناسخین دی یا سبقت الالسنة قطعا سبقت لسانی سره کتابون لکل دی یا غلطی سره لکل دی و حقیقت نه دی ځکه پورا ذخیره حدیث وګرا صحیح روایت کې عیسی موسی سره لوکان موسی حیین خوشته خو لوکان موسی و عیسی چرته نشته او که چرته شته خدا د کاتب غلطی راغلی ده مسئله باندې پوښ علماء کرام صوفیای دا غو دی کتاب لکل دی دا بحری محیط ته په دې باندې تفسیرونه دي او یو تفسیر د دې د النهر الماد تشوا لاندې بحری محیط ته لپاس د النهر الماد دی او دې په غیبا اجماع د ټول علما کرام لیکل دي دا ځان سره نوٹ کې ښه دا صفحه دا 433 ماده پاشې دی تفسیر دی دیوی و اجماعت الامه ان عیسی علی السلام حی فی السماء وسینزل الى الارض الى اخر الحدیث الذي صح رسول الله صلی الله علیه وسلم فی ذلك تمام امت مسلمه اجماع دا چې عیسی علی السلام په اسمانو کې ژوند دی اجماع دا کول دا مثلا شو قرآنی آیاتنم ثابت دا و دا یو کتاب دی زینم ناخلا قبارا تا تا عبارت توی من بیا بستا تا پا خبل عبارت معلوم شی بے صفحہ دا یو کم شپیتا دا یو کتاب دی دیتوی رسائل مسائل دا مودودی سیم او دیدی دا حصہ سوم صفحہ نمبر یو کم شپیتا دے دلتے لکھی رفع مسیح کے بارے میں جو کچھ میں نے کہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ سیدنا مسیح علیہ السلام کی جسدن اسمان پر اٹھا لی جانے کی تصریح نہیں کرتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس مفہوم کے متحمل بھی نہیں متحمل تو ہی بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ محض ان الفاظ کے بنا پر قطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن مجید رفع السماء کی تصریح کر رہا ہے قرآن رفع السماء تصریح نہ کی استعمال خوشتے لیکن تصریح نشتے نے اے دو خدا بندہ انی متوفی کا ورافع کا پیغمبران خود تیر شیوی دی یو پیغمبر پہ بارک راتو خی چ قرآن چ متوفیق اور رافع کا سوا عیسیٰ علیہ السلام او کہ صرف دا رفع روح مراد سی نہ متوفیق اور رافع کا امتنا نشی جوڑے دے دل پاچ روح دا ہر مسلمان پہ بر روان دے اور دا ہر رسول پہ بر روان دے بیا عیسیٰ روح پہ بر لار سے کمال دے اسلام دا کنا خو معلومی کی چی عیسیٰ سر یو دا سے کار شوی دے چی بل پیغمبر سر ندے شوی او اگر امتیاز داد چی روح مال جسد عیسیٰ پہ بر تل دے او کرین دا قرآن یو سو آیت نو گورا سورتی نساء گورا گورا وما قتلوه یقینا نور بسو گاڑی ہے وما قتلوه یقینا دو یقینا عیسیٰ نے دے وجلے عیسیٰ نے دے وجلے عیسیٰ سیشو بر رفاہ اللہ الیہ اللہ پہ بر بوتل دے وکان اللہ عزیزن حکیما بل دلیل ورپسی وَإِن مِّنْ آلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِي قَبْلَ مَوْتِهِ تیشوا 108 وَإِن مِّنْ آلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِي قَبْلَ مَوْتِهِ تفسیر قرطبی شپگم جل صفحہ نمبر 11 کی لکھی تیشوا قبل موتی سا واللہ انہو لحی عند اللہ قسم دی پو خدای چیسا اللہ سا جون دے دے حسن بصری ہوئی تفسیر قرطبی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 11 سورۃ زخرف گورا تمہارو گڑے تو خیال لو 61 یوش پیت نمبر آیت گورا وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا بے شک دا عیسیٰ علم اللسا علم دا قیامت تے علم دا قیامت تے قیامت دے چراغے نو پوشے چے قیامت راغے علم دا قیامت تے وفی قرات اللہ عالم السا آتا ہے دے نخ دا قیامت تا فلا تم تم نبیا پا قیامت نخی پا قیامت شک نو کہ علم شی نو مانا علم دلیل دا قیامت تے چے دے راشی کہ علم شی نو نخ دا قیامت تا فلا تم تر نبیا پا قیامت شک مکا انور آیتن پدی مسئلہ کی بی سی آر دی سر یو مسئلہ پاتشوا سر تضاد دا آیتنو لس منٹ باتی دی بانگم نلے لے زمان خیال چاہو دا تبیا سبا ہوئی تضاد دا آیتنو چی موت پا مقابلہ کی حیات راغل دے توفی پا مقابلہ کی حیات نشتہ دے موت چرت مخلوق تا نے منصوب شوے اور توفی مخلوق دا منصوب دا الرحمن الرحیم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا بابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون سورة آل عمران سلور قسم و قسم اول دریش پیت آیتنا دیکھ درے باب نو اول باب کے اشپگ امور پدریم کی مشپگ امور او پدریم باب کے مقاصد ارباؤ بیان توحید رسالت صداقت تا قرآن اور ایمان پا آخرت پینزلس دلائل اثبات تا عبدیت تا عیسیٰ علیہ السلام اور نفی دا الوہیت دا آل عمران نا اس دی جنا قسم ثانی چرا اثبات تا رسالت تا پیغمبر علیہ السلام دے قسم ثانی شروع کی گی اگرچہ اصل مسئلہ یو اتیا آیت نب شروع کی گی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ اصل مسئلہ والتن شروع کی گی خداغی دفار تمہید دے اور پلیتید آل کتاب و بیانے گی آل کتاب دے دین دشمنانو لوی دشمنانو انبیاء علیہ السلام باندھے الزام لگو لکب ابراہیم علیہ السلام خلق کافر قول اور دین منسوخہ بان بے خلق تا دعوت چلو خیانت کو اللہ دین باندھے دولت دا دنیا غور کرو اور پیغمبران نے بدنام کرو اور انکار دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت نے کرو دا یو سوار لس اعتراضات تھی تو منگ دا ذکر کو بسوان دی دو لس پلیتے اور دو اعتراضات و دہی جوابنا ذکر چ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل دا یو سوالم دے جدائی با جواب ذکر کیجیے ان اول بیت وضع للناس دام جواب دا سوال دے دین علاوہ دولس خباستن و پلیتے بیانی گی دی آیت کی چکم پلیتی بیانی گی نر اطاعت الاخبار والرغبان دے فتحلیل اور تحریم کے بغیر دا حکم دا اللہ نا اور دادری کرخی چلی کا نا دا صرف دعوت الی اہل الکتاب دے اصل پلیتب ولا یتخذا بعضنا بعضا ارباب من دون اللہ نو بیانی گی نوز دی زینا قسم ثانی الدعوت لأهل الكتاب بالتوحید یا دعوت الی التوحید لأهل الكتاب اہل کتاب تا دا توحید دا مسلی منلو دعوت دا اتنا آسان دی قل یا اہل الكتاب اوے دویتا چے اہل کتاب تعالو راشے الی کلمتن طرف دیو پورا خبری سوائم بیننا چدا برابر دا پہ اعتبار دا تسلیم زمنگا ہوستا سب منز کی کلمتن نمراد کلام دکھا ٹیشوا اغستا کلمت مراد ندا دا تو خدا کلیم دا الکلمت اللہ زن دی مراد دل پار ما خبر اوکڑ یو خبر یو کلیمہ چاہ بالکل تام دا پورا کلیمہ دا سوائن استوا نمراد دا مساوات پا مسلمیت کے دے پا تسلیم کے دے سوائن برابر دا پہ اعتبار دا تسلیم تاسم منے چل زم رب دے منگم منو چل زم گا رب دے او حضرت ب فرمائل سوائن با اعتبار مسلم ہونے میں مسلم ہونے میں تاسم تسلیم وائے اور منگم تسلیم و س اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بی شیئا توحید دے نو توحید خو منگا ٹول منو چ اللہ دے دائے ربوبیت اللہ نعبد الا اللہ چ عبادت بنکو مگر دیو اللہ ولا نشرک بی شیئا فی صدار بن جوڑو اللہ سرے چالرا شے ان دکھا اور شے ہر موجود توی لکی گی چاہے اگر انسان دے جن دے ملک دے حجر دے شجر دے مدر دے بتے تتے ہر یو شے چرے کچھ سکم سد عبادت کی گی نہ تو شے ہوئی اور شے ہر موجود توی کنا سورت قصص کے بدر تراشی کل شے ان خالق الا وجہ ال تک شے بمانا دا موجود دے سورت انعام کے بم در تراشی کل ایو شے ان اکبر شہادہ شے بمانا دا موجود سرا ولا نشرک بی شیئا حصہ دار بن جڑو اللہ سری چالرا ولا یتخذا بازنا بازن او نبنوی بازی زمنگا نور لرا اربابن واقدار دا شرے واقدار دا شرخا ارباب درب جمع دا او درب معنی من پا صورت فاتحہ کی کرو چرب ستوئی مالک تھا فلیعبدو رب ہذا البیت نو مالک دا بیت مراد دے انی امرتو ان اعبد رب ہذا البلد صورت نمل نو مالک مالک مالک ہاں صورت یوسف اذکرنی عند ربک خپل بادشاہ سخما یاد کا زما تذکرال تو کا چداسی او زوان سرے پہ جیل کی بندے او بے قصورا بے جرم بے گناہ بندے نو دا رب پا مانا دا مالک دے دلتا دا ارباب مانا بکو واقدار دا شرے نبنیوی بازی زمنگا نورو لرا واقدار دا شرے بغید اللہ نا فائن تولاو کہ دوی ایرازو کا دی خبرنا نصاف اعلانو کہ چی شادو گواشے بیاننا مسلمون من خود اللہ توحید تغار خود ان کیو زمتا سر سکار مشترے گورے دی آیت کی ولا نشرکوم دے او ولا یتخزوم دے یہود آل کتاب بدبخت جو عقید اللہ نیکان بندگان اللہ سر اشتدار گرزولیو یہود و عزیر علیہ السلام نسوارا و عیسیٰ علیہ السلام دے شرک سرا سرا پہ یہود کے بل بیماری وا چخپل مشران چاہے تم اخبار سو اور رحبان سو ویو اغے دا شر واقدار پہ حل و حرمت کی گزولو چاہی بورتے ہاضا حلال نو بس بیا بورتا حلال بھی حرام بنوی او کیبے چازا حرام بیا بے حرام گنا آئے تب چرے حلال نوی او دا دوار پلیتے دیاغی اعتقادی اور عملی نظریاتی صورت توبہ کے ذکر دی صورت توبہ آیت نمبر 30 اور 31 گورا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ دا کوئی شرک شا ان ولا یشرک بعض ولا نشرک بہ شیئا اگر یہودیانو عزیر عیسیانو عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ سر برخیدار جو کرو نوادو کہچ ولا نشرک بہ شیئا ٹھیک شوا ورپسی 31 تو گورا اتخذو احبارهم وروبانهم اربابا من دون اللہ دوی نولو اخپل ملیان اور پیران واقدار دا شرے دا حلو حرمت بغیر دا اللہ نا والمسیح ابن مریم داول پا عاطف سر ذکر کرے دے اشارہ دا چی عیسیٰ علیہ السلام واقدار دا حلو حرمت نو گرزولے آگے تب سرت علاوے او اخبار و روبان دا حلو حرمت واقداران گرزولو وما امرو الا لیابدو الہا واحدا حالانکہ اگر تد اللہ دا وحدانیت اور دا توحید دعوت ورکڑے شو امام رازی تفسیر کبیر کی لکھی چو ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا دے ارباب دا رب جمشی نو واقدار خو منگوی خو پا دے رب کی واقدار دا تصرفم کی دیشی زکچ امام رازی وی وکانو یسجدونا لأحبارهم امام رازی دل تلی کلی دی دارنگ تفسیر خازن دی آتلان دی لکی چو وکانو یسجدون لی احبارهم آئی با سیدی اخپل ملیانو پیرانو تبکولی ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ مدارک اور مظری لکی چو رازی چو وعدو کو چو لا نتیو اخبارنا فیما احدثو من التحریم والتحلیل لا نطیو احبارنا فیما احدثو من التحریم والتحلیل زم مشرانو چکم حلال و حرام کردی دا زاننا آئی پسی بنزو بلکہ دا اللہ و دیغید رسول خبر اب منو او دیغینا بغیر بدچانا منو تیشوا دا دو خبری شوی اس دید کی یو حدیث حوالہ در کم دبیا یو نریغوان خبر در تا پیش کم چمخ کی زم عدی ابن حاتم حاتم تائز وے عدیس دے چکل مسلمان شا دے نصرانیو چکل دے آیت تر آگے او دا چوی ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. نو حدیث سیبیوی چی دللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرخ ومم کے قمن خو اخپل ملیانو تا ارباب نو ویلی منگ اخپل مشرانو تا ارباب نو ویلی آخو منگ رب کری نو. نبی علیہ السلام فرمائے چی ترا تداو آیا چی تاسو با دغی اطاعت پا تحلیل او تحریم کے بلا دلیل نکو چاہی بکم سیز تا حرام وی تاسو با حرام نگن آئی چی بکم سیز تا حلال وی تاسو با حلال نگن بلا دلیل وی آو وی ذالک اتخاذکم الاخبار دغی تا اتخاذ الاخبار وی کنا تاسو غی پش دا شرع واقدار جور کرو حل اور حرمت کے ذکر دیتا ارباب وی لکی تاسو غی دا حرمت او دا حلت واقدار جور کرو لہذا ذکر تاسو خدے داوا تاسو وعدہ وارستا چلا یتخذ بعضنا بعضا اربابا. مسئلہ خوشوا تفسیر پو پور و بعض ناجوڑ خلق ناجوڑ ذکر ما چدا خبر دا ناجوڑو دی غیر مقلدین حضرات چی دی نغا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ پا ایمہ مجتہدینو او دے پا مقلدین و بان چسبان کئی وی لکا اسم دی خپل مشران ارباب واقدار دی شرے وی دا مسلک دا ابو حنیفہ دے یو دا مسلک دا امام شافعی دے بلے دا مسلک دا احمد دے بلے دا مسلک دا مالک دے وی گورت بھی ارباب نہیں جوڑ کری دا ارباب واقدار توی دا منگ واقدار ندی جوڑ کری دا منگا راہنما د شری دی زمنگ راہنما دی لار خودل دا چه دی مسئلے تا لار تلی دا ٹھیک شو کنا دا مسئلہ دی دی لار آغا حدیث ترہ سیدل دا دی دی خبر لار آغا حدیث ترہ سیدل دا دا دا حل او دا حرمت واقدار فخبل امام ابو حنیف فخبل کتاب کی زی پزی لکی چه لا ينبغی لاحدنا یفتا بقولنا حتی نعلم من این قلنا سو پر چچا تو زما د مسلی ماخذ نہیں معلوم نہ فتور نہ کہ بھی امام سے پخپل ہوئی چیزا خالف قولی عن کتاب اللہ و سنت رسولی فدرموها للجدار کہ زما خبر د قرآن و سنت میں خلاف ثابت شی تو پہ دیوال ہو مرزا. اور امام سے وہی چیز زما خبر قرآن و سنت خلافی یو روان کے پہ دیران ہو مرزا دے تمو چا خبر چا دا داو گور چا خبر مخالف دا سنا دا. اور دغزے کے تفسیر مظہری بہترین بحث کرے اتخاذ الاحبار دیتے ہوئی چپ یو مسلی دلیل نی او تچا لکئی انی سے لک تحریمات تو مشرکین دے زمانے لکہ بعض خلق ہوئی سوک کپڑوں کے بعض رنگوں نے استعمالی وہ دارنگ پمنگ نزی چا اوقات خاص کری زنانو جارو دے پارا اور کپڑوں وینزل دے پارا اور پا بعض اوقات تو کی پلیت پراتی کرونا خم اگر جارو نہ ہوئی وہ جارو بشو رہے دا حرمت دے اور دیتا اتحاد الاخبار دا چا بھی لی دی خدا ایمو باند دی آیتنو نسبت کو خدا ظلم عظیم دینو مذری دی جو کہ خستہ باز کر دے وہ امام سے علی رحمت فرمائی اذا صح حدیثی فو مذهبی بس چکل یو حدیث پہ یو مسئلہ کی صحیح دے بس اغا زمان رائے دا و اغا زمان مسلک دے زمان مسلک کو حدیث دے. بیا امام سے رحمت اللہ علیہ قول دے چھ اذا جانا من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل الرأس والعین کہ ما تو یو خبر دا پیغمبر دا حدیث میں راشی صلی اللہ علیہ وسلم فعل الرأس والعین پس سرس ترگو منظور دا و اذا جانا من الصحابی نختار قولهم او کہ یو روایت ما تو صحابون راشی او بلوم یو روایت دا یو صحابینا نو نختار قولهم زبا پائے کہ یو صحابی قول غرکو یو خواہ ابن عباس دے بل خواہ ابن مسعود دے یو خواہ ابن مسعود دے بل خواہ ابن عمر دے رضی اللہ عنہ اجمعین زمان خواہ چکم یو صحابی میں واغصا او دا خود یہ خلق و تا پتہ نشتے سنن دار قطنی ہو گرا دے امام احمد پر مخ کی دا یو مناظرہ شے ہوا چکل قول دے ابن عمر او دے ابن مسعود اغیب مابین کے تعارض راشی ترجیح بچا لو رکھو یہ قول ابن مسعود لگو رکھو سنن دار کتنے کیوں دار امام احمد سے مخ کے دخل کو علماء فیصلہ ذکر رہا صحابہ نراغ نختار قولہم وَإِن جَانَا مِنَ التَّابِعِينَ زَاحَمْنَاهُمْ لَأَنَّهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ اب کہتے تابعینو نہیں بیا بس مناظرہ و مقابلہ کو زکا غم سڑی دے منگم سڑی اے زمانہ زمانگا یاورا سمرا خستہ خبر رہا مزری و گورا بدغی آت باندے خو افسوس دے جباد خلق اس سترگی پٹے سترگی پٹول نہیں پکار دی زمانے کو علم خارج تراوت لے دے ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون يا اهل الكتاب دي زنواخلا تر اتش پیتما پوری دیما پلیتی ذکر کی ارس الزام دودی پہ ابراہیم علیہ السلام باندې یہودیت دیو چ ابراہیم یہودی و الیازم باللہ او چا بھی اگر نصرانی ہو حاصل دا جواب دا دے بدبختو بے علم خبر مکوائے یہودیت دا موسیٰ علیہ السلام نرست شروع شوئے دے اور دا موسیٰ علیہ السلام اور دا ابراہیم علیہ السلام پر منز کی یو زر کالا فرق و فاصلہ وان زر کالا اور دا نصرانیت چکم دے آخو دا عیسیٰ علیہ السلام نا پس شروع شوئے دے اور پر منز دا عیسیٰ و دا موسیٰ علیہ السلام زر کالو یہودیت زر کال پست ابراہیم راغل دے نصرانیت دو زر کال پست راغل دے آئی رمخ کو خود یہودیت نمنو اتاس ابراہیم تو نسبت یہودیت سنگا کوئے آیتون آسان دی یا آل کتاب اے آل کتاب لما تحاجون فی ابراہیم ولی جگر کوئے تاسو پبارد ابراہیم علیہ السلام وما جملہ حالیہ او حال دا دے چند نازل کرشو تورات اور انجیل مگر پست ابراہیم علیہ السلام نا افلا تاقلون اے ولی نپوی گئے تاسو پا بطلان دا قول اخپل باندی افلا تاقلون اے بی بطلان قولکم جلالین شریف نمانا من بعدی تورات بعد موسیٰ راغل دیں اور انجیل دا تورات پا موسیٰ علیہ السلام انجیل پا عیسیٰ علیہ السلام او تورات ابراہیم علیہ السلام نظر کال رست دے اور انجیل دا موسیٰ علیہ السلام نظر کال رست دے دا خو دا زر و دا دو زر کال فرق دے افلا تاقلون اول زان نپو یوائی پو بطلان دا خپل قول ہا حرف تنبیہ دا اپو خواب زمانہ کے ومیلیانو دیتا چرگئی ہاوے دوسترگو والا او تنبیہ دادا چی دوی خود ترگی پٹی کری دی نو ہا حرف تنبیہ راگا چی دا سترگی دی لگی بیر تکا تا چی سوائی نو دا خبر ٹک دا سترگی لگی بیر تکا ہا بیر تکا سترگی خبر دی حرف تنبیہ شو انت مبتدا و حاولائی خبر دی خبردار تاسو چی اے نو دا خلقی حاججتن چی جگڑی کوئی تاسو فی ما باغ خبر کی لکم بھی علم چاستا سلگ علم شتے علم سلگ علم شتے تفسیر نظم و درن لکھی اے نو من العلم تاسو سا سلگ علم شتا دے اے لگ نو من العلم او اگر نو علم سے دے اے پبارد موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام تاسو دے موسیٰ او دی عیسیٰ علیہ السلام پبارد کی لگ علم شتا دے ذکر چی دوی دا ذکر استاذ پہ کتاب کی موجود دے نو فلمت ہا جونا ولی جگڑی کوئی تاسو فی ما پبارد اغا چا لیسا لکن بی علم چی نشت تاسو لدغی پبارک سیلم چاگا دین دے ابراہیم دے او شریعت دے ابراہیم دے تاسو سخت دغی علم ذکر نشتے چی دغی ذکر استاذ پہ تورات کی نشتے از تفسیر مظہری الکد موسیٰ و عیسیٰ مبارک اختاس غلق علم شتے خود ابراہیم علیہ السلام مبارک اختاس علم دا سر مشتے نا جگ دے سا خبری کوئے اور علمن بان مظہری لکی من دین ابراہیم و شریعتہو حیث لم یذکر فی التورات شریعت تا ابراہیم خب تورات کی نہیں ذکر نو اسی بیتو کا خبری کوئے واللہ یعلم اللہ پو دے پہال دے ابراہیم چا حنیف مسلم دے وانتم لا تعلمون تاسو پہ نہ پوئے گئے تاسو نے خبر حال دے ابراہیم نا نول ورتا غلط نسبت نہ کوائے ٹھیک شو ما کان ابراہیم تصریف مسئلے باندھے حضرت پہ مسئلے باندھ تصریف شروع شو اس پورے کو سوال جواب ہو اس بیان دا حقیقت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم من سو کو خبر سو کو ما کان ابراہیم نو ابراہیم علیہ السلام یہودیا ابراہیم علیہ السلام نو یہودی ولا نصرانی او نو نصرانی نو ابراہیم نہ یہودی ہو نہ نصرانی ہو نو وسو ولیکن استدراک ولیکن کانا حنیفا وہ ابراہیم علیہ السلام یکسو موحد یکسو مسلمن موحد اللہ پہ دین بان اکلک وما کان من المشرکین انو دے دا مشرکین انا مذری معنی کی ولیکن کان حنیفا مسلما سبحان اللہ وہ دے حنیف سمانا منقاد اللہ دا حکم او غیر غیر تابعدار دا خواہشاتو منقادن لامر اللہ غیر و متبع الہوا بے خواہشاتو پسے خنو روان دے و تابعدار دا امر اللہ او بدبختو تاسو خواہشاتو پسے روان یہ